Ən-Nəbə Xəbər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar? Böyük bir xəbər barəsində, elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər. Xeyr, onlar qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər. Bir daha xeyr, onlar hökmən biləcəklər. Məyər biz yeri yataq etmədikmi, dağları da payalar. Biz sizi cüt yaratdıq, yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik. Gecəni örtüy etdik, gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı. Üstünüzdə 7 möhkəm göy qurduq. Və çox parlaq bir çıraq yaratdıq. Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki, onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirək. Ha belə ağaclarının qol budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq. Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. Sur üfrüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. O gün göyün qapıları açılacaqdır. Dağlar da hərəkətə gətirilib, ilğıma çevriləcək. Həqiqətən, cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinləşdirici içki dadacaqlar. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. Doğrusu onlar haqqı hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Ayələrimizi də qətiyyətlə təksib edirdilər. Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq. Elə isə dadın əzabı. Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq. Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır. Həmçinin bağlar və üzümlüklər, dolğun döşlü həmyaşıd qızlar və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır. Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər. Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir. Göylərin, yerin və onların arasında olanlar mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın huzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar. Ruh və mələklər səf-səf duracağı gün, Mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq. O gün gerçək bir gündür. Kim istəsə, öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar. Həqiqətən biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün İnsan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir. Kaş mən torpaq olaydım. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun kafirlərin canını zorla alanlara. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. And olsun göydə üzdükcə üzənlərə, and olsun ötdükcə ötənlərə, and olsun buyruqları yerinə yetirənlərə, o gün lərziyə gələn lərzələnəcək, onun ardınca təkrar lərzələnəcək. Həmən gün qəlblər qorxudan tir-tir əsəcək. Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq. Onlar deyirlər, Yəni biz yenidən bundan qabaqki halımıza döndəriləcəyik, sümüklərimiz çürüdükdən sonra. Onlar dedilər, belə olduğu halda bu zərərli bir qayıdışdır. O surun üfürülməsi təkcə qorxunç bir səsdir. O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar. Musanın hadisəsi sənə yetişdimi? O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi. Fironun yanına yollan. O həddini çox aşmışdır. De ki, günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi? Səni Rəbbinə doğru yönəldinmi ki, ondan qorxub çəkinəsən? Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi. O isə haqqı yalan sayıb, asi oldu. Sonra da üz döndərib, fəsad törətməyə girişdi. O cəmaatını toplayıb, onlara hündür səslə müraciət edərək dedi, sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. Belə olduqda, Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı. Həqiqətən bunda Allahdan qorxanlardan ötürü işarə var. Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu, onun qübbəsini yüksətdi və düzəldib kamilləşdirdi. Gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı. Sonra yeri döşüyüb, onda su və otlaq yaratdı. Dağları da yerə bərkitdi. Bunlar sizin və malqaranızın faydalanmasından ötürüdür. Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman, o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır. Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyəti olan adamlara göstəriləcəkdir. Kim həddi aşmışsa, dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə, həqiqətən cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaq. Səndən o saat barəsində o nə vaxt qopacaq deyə soruşurlar. Axı sən onu haradan biləsən? Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir. Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən. Onlar qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər. Əbəsə, Qaşqabağını tökdü surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi. Yanına bir körün gəlməsinə görə. Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı. Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə sən ona diqqət yetirirsən. Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur. Səy göstərib sənin yanına gələn, Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə ona məhəl qoymursan. Xeyr, şübhəsiz ki, bu bir nəsihətdir. Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın. Bu Qur'an kəramətli səhifələrdədir, yüksək və pak səhifələrdədir. Bu səhifələr elçilərin əllərində, möhtərəm və müt'i olanların əllərindədir. Qoy ölsün kafir insan. O necə də nankordur. Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb. Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. Xeyr, o hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir. Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz. Həqiqətən yağışı bol-bol biz yağdırırıq. Sonra da yeri çat-çat yarıb, orada taxıl yetişdiririk. Ha belə üzüm və yonca, zeytun və xurma ağacları, sıx-sıx bağlar, meyvələr və otlar da bitirdik. Bu nemətlər sizin istifadəniz və malqaranızın faydalanması üçündür. Qulaq batırıcı bir səs gələndə, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından və övladlarından. O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə-neçə üzlərə toz torpaq hopacaq, onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhz onlar kafirlər, günahkarlardır. Ət-Təkvir, Sarınma Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Günəş sarınacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman, boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman, dənizlər alovlanacağı zaman, hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman, diri-diri torpağa bastırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman, hansı günaha görə öldürülmüşdür, səhifələr açılacağı zaman, göy qopardılacağı zaman, cəhənnəm alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman, hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara, seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə, qaralmaqda olan geciyə və açılmaqda olan səhərə, həqiqətən bu, göndərdiyimiz mühtərəm bir elçinin sözüdür. O elçi ki, qüvvətlidir, ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itaət ediləndir, etibarlıdır. Sizin dostunuz Muhammed divana deyildir. O, Cəbraili aydın üfüqdə gördü. O, qeybdən də xəsislik edən deyildir. Bu Qur'an, daşqala olunmuş şeytanın sözü də deyildir. Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz? Bu, aləmlərə yalnız bir nəsihətdir. Sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Əl-İnfitar Parçalanma Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Göy parçalanacağı zaman, ulduzlar səpələnəcəyi zaman, dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman, qəbirlər çevriləcəyi zaman, hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir. Ey insan, səni öz səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir? O ki, səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi. Səni istədiyi şəkilə saldı. Xeyr, əksinə, siz qiyaməti yalan hesab edirsiniz. Həqiqətən sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır çox möhtərəm əməllərinizi yazan nəzarətçilər. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Həqiqətən itaətkarlar nemət içində olacaqlar. Şübhəsiz ki, günahkarlar da cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar ora haqqı hesab günü girəcəklər. Onlar əsla ondan yayına bilməyəcəklər. Sən hardan biləydin ki, haqqı hesab günü nədir? Doğrudan da sən hardan biləydin ki, haqqı hesab günü nədir? O gün heç kəs, heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allaha məxsus olacaqdır. Əl-Mutaffifin Çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına O kəslərin ki, cəmaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər. Onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar. Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? Həm də əzəmətli bir gündə. O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar. Xeyr, həqiqətən günahkarların kitabı siccindədir. Sən hardan biləsən ki, siccin nədir? O, yazılı bir kitabdır. O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına. O kəslərin ki, haqqı hesab gününü yalan hesab edirlər. Amma bunu həddini aşan günahkardan başqa heç kəs yalan hesab etməz. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir, deyir. Xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək. Sonra onlar cəhənnəmə girəcəklər və onlara deyiləcək. Budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm. Xeyr, həqiqətən itaətkarların kitabı İlliyyundadır. Sən hardan biləsən ki, İlliyyun nədir? O elə bir yazılı kitabdır ki, onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər. Həqiqətən itaətkarlar nemətlər içində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən. Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir. Onun möhürü müşküdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. Onun qaçışığı isə təsnim bulağındandır. O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər. Doğrudan da, günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. Onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş göz edirdilər. Öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar. Möminləri gördükdə isə deyirdilər. Həqiqətən bunlar azmışlardır. Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar. Bugün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı? Əl-İnşiqaq Yarılma Surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Göy yarılacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman Yer dümdüz ediləcəyi, içindəkiləri kənara atıb boşalacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman, Ey insan, sən həqiqətən də səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən onunla qarşılaşacaqsan. Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, o yüngül sorğu suala tutulacaq və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır. Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə, o özünə ölüm diləyəcək və alovlu oda atılacaqdır. Sözsüz ki, o dünyada ikən öz ailəsində sevinc içində idi və elə güman edirdi ki, Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə, geciyə və onun ağışına aldıqlarına, bədirlənmiş 14 gecəlik aya, siz mütləq haldan hala keçib dəyişəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər və onlara Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar. Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ, iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla. Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır. Əl-Buruc Bürclər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun bürclü göyə, And olsun vədə verilmiş günə, And olsun şahidli edənə və edilənə, Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar, odunla alışdırılmış xəndək. Onlar o xəndəyin qırağında oturub, möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər. Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, tərifə layiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Halbuki göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir. O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər. Onlara cəhənnəm əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir. Doğrudan da Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir. Həqiqətən, O hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir. Bağışlayan da, sevən də O'dur. Ərşin sahibidir. Şan şöhrətlidir, istədiyini edəndir. Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı? Firon və Səmud qoşunlarının. Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadılar. Allah onları arxadan əhatə etmişdir. Bəli, Bu, şanlı Qur'andır. O, mühafizə edilən lövhədədir. Ət-Tarix Gecə Yolçusu Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun səmaya və gecə yolçusuna. Sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir? Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın. Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın. O, axıdılan nütfədən yaradılmışdır. Bu nütfə bel və kök sümükləri arasından çıxır. Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir. Sirlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar. And olsun yağmurla qaydan göyə, and olsun növbə-növ bitkilərlə yarılan yerə. Həqiqətən bu, haqqı batildən ayırt edən bir kəlamdır. O, əyləncə də deyildir. Həqiqətən, kafirlər hilə qururlar. Mən də hilə qururam. Kafirlərə hələ möhlət ver. Onlara biraz da möhlət ver. Ələla Ən Uca Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. O Rəbbin ki, otlağı cücərdib, sonra da qaralmış samana çevirdi. Biz sənə Qur'anı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o yadından çıxmayacaq. Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən o, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır. Səni ən asan olana müvəffəq edərik. Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat. Allahdan qorxanlar öyüd nəsihət götürərlər. Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaq ardına vurarlar. O kimsə ki, cəhənnəmə atılacaq, o orada nə öləcək, nə də yaşaya biləcəkdir. Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır. Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz. Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir. İbrahimin və Musanın səhifələrində. Əl-Qaşiyə Bürüyən Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Aləmi bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdımı? O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək, üzülüb əldən düşəcək, çox qızmar oda girəcək, qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir. Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir. O onları nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər. O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək, dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq, uca cənnətdə olacaq, orada faydasız söz eşitməyəcəkdir. Orada axar çeşmələr vardır, orada hündür taxtlar, düzülmüş piyalələr, yan-yana qoyulmuş yastıqlar və döşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır. Məyər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər, göyün necə yüksəldiyini görmürlər, dağların necə sancıldığını görmürlər, yerin necə döşədildiyini görmürlər. Onlara nəsihət ver. Sən yalnız nəsihətçisən, sən onların üstündə hökmdar deyilsən. Lakin üz döndərib küfr edəni Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar. Şübhəsiz ki, onların dönüşü bizədir. Sonra onları sorğu-suala çəkmək də bizə aiddir. Əl-Fəcr, Dan Yeri Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun dan yerinə And olsun 10 gecəyə, and olsun cütə və təkə, and olsun keçib getməkdə olan gecəyə. Məyər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi? Məyər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə, sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə? Halbuki, yeryüzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi. Ha belə, vadidə qayaları yonan Səmud qövmünə, eləcə də sütunlar sahibi Firona, onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış, çoxlu fitnə fəsad törətmişdilər. Rəbbin də onları əzabla qamçıladı. Həqiqətən sənin Rəbbin nəzarət edir. İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi, deyər. Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda, Rəbbim məni alçaltdı, deyər. Xeyr, əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz. Kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz. Mirası hərisliklə yeyirsiniz. Var dövləti də hərisliklə sevirsiniz. Xeyr, elə ki, yer lərziyə gəlib parça-parça olacaq, sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək və o gün cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası? O, kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim, deyəcəkdir. O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz və heç kəs onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz. O gün möminə deyiləcəkdir, ey arxain olan kəs, razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön, mənim qullarımın cərgəsinə keç, cənnətimə daxil ol. Əl-Bələd, Şəhər Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And içirəm bu şəhərə, sən də o şəhərin sakinisən. And olsun valideynə və onun törəməsinə, biz insanı çətinlik içində xəlq etdik. O, heç kəsin ona gücü çatmayacağını mı güman edir? O deyir, mən çoxlu var dövlət sərf etmişəm. O, heç kəsin onu görməyəcəyini mi zənn edir? Məyər ona iki gözü biz verməmişikmi? Bir dillə iki dodaq verməmişikmi? Onu iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi? O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı. Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir? O, bir kölə azad etməkdir və ya aclıq günündə möhtaca yemək verməkdir. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə, yaxud aclıqdan yerə uzanmış kasıba, sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Od onların üzərində qapanacaqdır. Əş-Şəms, Günəş Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə. And olsun ondan sonra zühur edən aya. And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə. And olsun günəşi bürüyən gecəyə. And olsun göyə və onu qurana, and olsun yerə və onu döşəyənə, and olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə, ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə, nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Səmud qövmü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi. Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda Allahın elçisi onlara dedi: Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın. Onlar isə Peyğəmbəri yalançı sayıb dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə yeksan etdi. Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz. Əl-Leyl Gecə Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun yeryüzünü zülmətə bürüməkdə olan geciyə, and olsun günəşin çıxması ilə aydınlaşan gündüzə, and olsun kişini və qadını yaradana, sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır. Kim haqqını verir və Allahdan qorxursa və ən gözəl olanı təsdiq edirsə, biz onu ən asan olana nail edəcəyik. Kim də xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə, biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik. Cəhənnəmə düşdükdə var dövləti ona fayda verməyəcək. Şübhəsiz ki, doğru yola yönətmək bizə aiddir. Sözsüz ki, ahirət də, dünya həyatı da bizimdir. Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum. Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər. O kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir. Allahdan ən çox qorxan isə, o oddan uzaqlaşdırılar. O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir. Əvəzi veriləcək neymət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz. O bunu ancaq ən uca Rəbbinin üzünü dilədiyindən edər. O, mütləq razı qalacaqdır. Əd-Duha Səhər Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun səhərə, and olsun sakitləşən gecəyə, Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu. Həqiqətən, ahirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Məyər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi? Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı? Elə isə yetimə xor baxma. Səndən kömək diləyəni qovma və Rəbbinin nemətindən danış. Əşşər Açma Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Məyər biz sənin üçün köksünü açmadıqmı? Yükünü səndən götürmədikmi? Onlar belini bükürdü. Biz adını sənə görə ucaltmadıqmı? Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış. Ancaq Rəbbinə üz tut. Ət-Tin Əncir Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun əncirə və zeytuna, And olsun Sinay dağına, and olsun bu təhlükəsiz şəhərə, biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacaq. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla, onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir? Məyər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi? Əl-Ələq, Laxtalanmış Qan Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. Özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Axı son dönüşün Rəbbinədir. Gördünmü o kəsi ki, mane olur bir bəndiyə namaz qıldığı zaman? Söylə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa, yaxud Allahdan qorxmağı əmr edirsə, onda necə olsun? Söylə görək, əgər o kafir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə, onda necə olsun? Məyər o bilmir ki, Allah görür? Xeyr, əgər yaramaz əməlinə son qoymasa, biz onun kəkilindən tutacağıq, yalançı, günahkar kəkilindən. Qoy öz yığınağını çağırsın. Biz də əzab mələklərini çağıracaq. Xeyr, sən ona qulaq asma. Səcdə qıl və Allaha yaxınlaş. Əl-Qədr, Qədr Gecəsi Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Həqiqətən biz Qur'anı Qədr Gecəsində nazil etdik. Sən hardan biləsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi 1000 aydan xeyirlidir. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə enirlər. O gecə sübh açılana dək əminamanlıq olur. Əl-Beyyinə Açıq Aydın Dəlil Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər onlara açıq aydın dəlil gəlməyincə küfürlərindən əl çəkmədilər. Bu dəlil pak səhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi elçidir. Onların içində doğru yazılar vardır. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər. Halbuki onlara dini məhz Allaha məxsus edərək, həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru dində elə budur. Həqiqətən kitab əhlindən və müşriklərdən İnkar edənlərin məskəni cəhənnəm odu olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. Onların Rəbbinin yanındakı mükafatı ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi qalacaqları ədim bağlarıdır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Bu nemətlər Rəbbindən qorxan kimsələrdən ötürüdür. Əz-Zəlzələ Zəlzələ surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Yer titriyib lərziyə gələcəyi zaman Yer öz yükünü bayra atacağı Və insan ona nə olub deyəcəyi zaman Həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhy edəcəkdir. O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır. Əl-Adiyat Çapanlar Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə and olsun tövşiyə-tövşiyə çapanlara, and olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara, and olsun süb çağı həmlə edənlərə ki, hücuma keçib tozanaq qaldıraraq qoşunun içərisinə soxulurlar. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı yaman nankordur. Özü də bunun şahididir. Həqiqətən o, var dövlətə çox hərisdir. Məyər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman, məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır. Əl-Qariyə Qorxuya Salan Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qəlbləri qorxuya salan Qəlbləri qorxuya salan nədir? Sən hardan biləsən ki, qəlbləri qorxuya salan nədir? O gün insanlar ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır. O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə, xoşbəxt güzaran sürəcək. Kimin tərəziləri yüngül gələrsə, məskəni haviyə olacaqdır. Sən hardan biləsən ki, o nədir? O, çox qızmar bir oddur. Ət-Təkasür Çoxluğa Hərislik Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, gömülməklə qəbirləri ziyarət etdiniz. Yox, yox, siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz. Bir də yox, siz aqibətinizi tezliklə biləcəksiniz. Xeyr, kaş ki, yəqin biləydiniz. Siz cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Onu həqiqətən öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz. Sonra o gün nemətlər barəsində hökmən sorğu suala tutulacaqsınız. Əl-Əsr Axşam Çağı Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun axşam çağına Həqiqətən insan ziyan içərisindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər Bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa. Əl-Huməzə Tənə edən surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına. O şəxs ki, mal dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır və elə güman edir ki, var dövləti onu əbədi saxlayacaqdır. Xeyr, o mütləq hütəmiyə atılacaqdır. Sən hardan biləsən ki, hütəmə nədir? Bu, Allahın qaladığı oddur. O od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq. Həqiqətən o od onların üzərində qapanacaqdır. Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar. Əl-Fil, Fil surəsi, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məyər Rəbbin onların hiləsini dolaşığa salmadım. Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi. Qureyş surəsi, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Qureyşin birliyi xatirinə, onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə, qoy onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əminamanlıq bəxş etdi. Əl-Maun, Xırdaxuruş surəsi, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi qovar və heç kəsi kasıba əl tutmağa sövq etməz. Vay halına namaz qılanların, o şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardılar. Onlar riyakardılar və az bir şey verməkdən belə imtina edirlər. Əl-Kofsər, Bolluq surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Həqiqətən biz Kofsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur. Əl-Kafirun, Kafirlər surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. De ki, ey kafirlər, mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənədir. Ən-Nəsr, Kömək surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. Əl-İxlas, Səmimi Etiqad surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. De ki, o Allah təkdir. Allah möhtac deyildir. O nə doğub, nə doğulub. Onun bənzəri də yoxdur. Əl-Fələq, Sübh surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. De ki, sığınıram sübhün Rəbbinə, məxluqatının şərindən, çökən zülmətin şərindən, düyünlərə üfürən cadugar qadınların şərindən və həsəd apardığı zaman paxılın şərindən. Ən-Nas İnsanlar Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə De ki, sığınıram insanların Rəbbinə, insanların hökmüdarına, insanların məbuduna, vəsvəsə verənin, Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən, o şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. Cinlərdən də olur, insanlardan da.